godzina 11, bardzo ciemny rejon mojego miasta. Słyszę czyjeś krzyki, słyszę czyjeś kroki. Idąc pod murem, rozglądam się na boki. Nagle coś błysnęło, ktoś wyciągnął kosę. Wielki znak zapytania, zawisł nad tym losem. Co się teraz stanie? O Boże, nic, naprawdę nic nie pomoże. Naprawdę nic, nic, naprawdę nic nie pomoże. Naprawdę nic. Moje ciało, że cyzorek nie jest dobry. Ten drugi dosyć chudy, ale za to zwinny. Wykręcał mi rękę w stylu dosyć dziwnym. Załączaną robotę odwalał ten trzeci. Jego stary podczas wojny mordował chyba dzieci. Palił mnie po brzuchu, kopał mnie po nerach. Co się teraz stanie? Może jasna cholera. Co się teraz stanie? O Boże, nic naprawdę nic nie pomoże. Naprawdę nic. Nic naprawdę nic nie pomoże. Naprawdę nic. Kiedy leżysz na chodniku, krew zalewa ci oczy. Żaden naczyń mokry cię już nie zaskoczy. Imprezy są fajne, lecz gorsze są powroty. Możesz nie mieć szczęścia, możesz mać kłopoty. Więc kiedy decydujesz, że będziesz tędy wracał, zastanów się dobrze, czy ci się to opłaca. Czy to osiedle jest dla ciebie bezpieczne? Czy ty swoją twarzą opłacisz tę wycieczkę? Na osiedlu mieszkaniowym nie uświadcz policji. Za to spotkasz bandę z czasów prohibicji. Nie wołaj wtedy, o Boże, bo nic naprawdę nic nie pomoże. Naprawdę nic. Nic naprawdę nic nie pomoże. Naprawdę nic. Naprawdę nic nie pomoże.